mama wange kukanya mapema, wala usige kuwa hivyo, lakini nao walikuendekeza, sasa umegharibika. Lako la kweli limekutika, na ikwa kitha vitha vitha. Keno la huku unalipeleka kule, na watu unawakosa kisha. Kiumbe gani una ukweli, wala una kauli njema. Maisha yako yameharibika, hata una thamani tena. Montana.